Rahman Rahim, i dag er det torsdag den 11. juni 2015. Vi har med tafsir al-Quran at gøre. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdullah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربه وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، بأنه فخمت سورة الأعراف vers nummer 156. Rabbi subhanahu wa ta'ala siya, Allah subhanahu wa ta'ala siya, ba'da a'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytanir rajim, waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk. Waktub lana, o Allah subhanahu wa ta'ala, skriv for os. Og her, det er noget, som menneskene skal altid spørge Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala formidler tingene til dem, at de formidler de gode handlinger. Og det er derfor, når de siger: "Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana." Og Allah foreskrev for os, at vores arbejde i det her dunya er foreskrevne på de gode. Wa fil akhirah, også i det næste liv. Og det næste liv, den forekommer efter døden. Inna hudna ilaik. Inna tubna ilaik. Hudna, det betyder tubna. Vi har anerkendt og erklæret tauba til dig og Allah subhanaka wa ta'ala. Vi har underkastet dig og sagt, at vi udfører tauba på de ting, som vi har foretaget os. قال عذابي أصيب به من أشاء. الله سبحانه وتعالى siger: min straf rammer dem han ønsker. ورحمتي وسعت كل شيء. Og min rahma rummer alt. Her, hvis vi stopper her, så kan man se, at et menneske skal spørge. Først skal de spørge Allah subhanahu wa ta'ala, og de er gældende. Før har det været Bani Israel, og det er det samme gælder for os. Hvor man skal spørge Allah subhanahu wa ta'ala ved at sige: og Allah foreskrev de gode ting for os i dunya. Og lad være med at spørge kun om dunya, spørge også om akhira, og så sige også i akhira. Det vil sige det næste liv. Og vi har anerkendt vores fejl og beder om tauba. Allah subhanahu wa ta'ala siger, hans straf rammer alt, men hans rahma rammer alt. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. فَسَأَكْتُبُهَا, jeg kommer til at få det foreskrevet. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, alt bliver noteret for dem, som er gudfrygtige. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ, de udfører disse søjle, som er vigtigst, og det er zakat. Fordi hvis man tænker på, hvad har de med zakat her at gøre, så kan man sige, at zakat er foreskrevet på de tidligere nationer. Og Yahud er nej. Og Allah nævner her: wa yu'tuna zakat. De er nej, så det er derfor, de vil ikke af med penge eller noget lignende. Så siger Allah: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, jeg vil foreskrive det til dem, som Gud frygter ham. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ, og de betaler az-zakah. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Og ikke nok, at de betaler zakah, men de skal tro på disse vers, som vi har nedsendt. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. Dem, som følger herefter en profet. Hvilken tegn har den profet? النبي الأمي. النبي profet. الأمي analfabet. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Hvor hvis de kigger nøjt igennem deres bøger, Allah nævner den, Torah og Bibelen, så vil de kunne se, at den står skrevet derover. يَجِدُونَهُ, de vil finde, مَكْتُوبًا, forskrevet, عِنْدَهُمْ, hos dem, i begge bøger, Torah og Bibelen, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Hvad skal han gøre? Han skal kalde til det gode, وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, og forhindre dem til at udføre al-munkar, al-haram. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, og så vil han halal gør de, som er smuk. Og tayyibat, alt der er godt for mennesker, alt hvad Allah har nedsendt, som er dejligt for os, det vil Allah subhanahu wa ta'ala tillade for dem, fordi de har gjort det haram for dem. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, og så vil Allah haram gøre alt der er khabith. Khabith, beskidt. Og beskidt i de forstand, som er forbudt for os at foretage eller komme i nærheden af eller berøre. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ. وَيَضَعُ, det betyder frafald. Og det betyder her, at der kommer noget, som vil frafald i hukum. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, det betyder fjerne det meste af takalif. Det meste af takalif, det meste af de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat på dem, at de skal udføre. Wal-aghlal, wal-aghlal, wal-aghlal, og det betyder, aghlal, det betyder det, som er linket. Og det er det, israhum wal-aghlal, det betyder alt, som Allah har foreskrevet, at de skal udføre, og det har været rimelig svært for dem. Allati kanat alayhim, som Allah har foreskrevet, at de skal udføre. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, det er dem, som tror på ham. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ. فَالَّذِينَ, det betyder dem, آمَنُوا, har været troende på. På hvem? På Muhammad s.a.w. وَعَزَّرُوهُ, ophøjt ham. عَظَّمُوهُ وَقَرُوهُ وَنَصَرُوهُ, sejrer ham. وَاتَّبَعُوا النُّورَ, og de følger den lys, som han har med sig. Hvilken lys er det her? Al-Qur'an. الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ, som blev nedsendt med ham. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, de her mennesker, det er dem, som får succes. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Se, o mennesker, jeg er budbringer af Allah, jeg er budbringerne af Allah til jer alle sammen. الذي له ملك السماوات والارض, det er ham, som har herredømmet, ejerskab af himlen og jord. لا اله الا هو, ingen gud andet end ham. يحيي ويميت, han skaber liv og han lader folk dø. فآمنوا بالله ورسوله, tro på Allah og tro på hans budbringer. النبي الأمي, det er den profet, som er en alfabet. الذي يؤمن بالله, nu er det egenskaberne af Muhammad s.a.w. الذي يؤمن بالله وكلماته, det er ham, som tror på Allah og Allahs ord, det er Al-Quran. واتبعوه, ikke nok med at tro, men der skal handle. واتبعوه لعلكم تهتدون, følg efter den, så I kan blive retlet. ومن قوم موسى, nu kommer vi tilbage til Musa alayhi salatu wasalam. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Af Musas befolkning er der et nation. Yahduna bilhaq. Yahduna bilhaq, de retleder folket. Det betyder, at de kalder til Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi ya'dilun, med det praktiserer det Allahs ord. Og hermed kan man sige, at de her mennesker er muslimer. De kalder til sandheden. De arbejder efter islam. De kalder efter sandheden af din. Og det er derfor en muslim, han har nogle ting, han skal leve op til. Hvis man kan kigge i den der side fra 156 til slutning, så kan man se, at en person laver dua til sig selv. Dua, altså til Allah subhanahu wa ta'ala om sig selv, om velsignelse i dunya, velsignelse i akhirah. At Allah beskytter en, at man kommer under Allahs rahmah subhanahu wa ta'ala. At tage Muhammad sallallahu alaihi wasallam som et eksempel, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam er kommet med al-bushra, nyheden, al-Quran, som skulle få menneskerne til at acceptere, hvad Allah har givet dem, hvor Bani Israel, Allah har strammet op omkring dem, da de selv har strammet op, men Allah har sendt Muhammad for at befri dem fra den stramning, som de havde. Og det er derfor, at det er vigtigt, hvor den er, jeg bekræfter to ting, eller to steder, at Muhammad er analfabet. Og analfabet, det er ikke ens betydende med, at det er mangelfuld, eller at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi han kan hverken læse og skrive, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har noget til mangel, a'udhu billah. Men Allah subhanahu wa ta'ala påpeger det for at fortælle dig, at Muhammad er ikke blevet undervist af andre. Og det er en af miraklerne, at Muhammad er analfabet, så han kendte ikke tidligere forskrifter. Han har aldrig læst om det. Han har aldrig blevet undervist. Han har kun blevet undervist i Al-Quran Al-Karim. Så Allah har beskyttet ham. I slutningen, i 159, Allah fortæller om Musa, og den nation, som var blandt sammen med Musa, som kalder til de gode, forbyder de dårlige og praktiserer Allahs hukum. Her efterfølgende surat al-A'raf, vers nummer 160, hvor Allah fortæller, hvad der skete med Bani Israel herefter. وَقَطَّعْنَاهُمْ إِثْنَتَا عَشْرَةَ أَصْبَاطًا أُمَمًا. Vi har delt dem i 12 dele. Vi har delt dem i 12 dele. Og her er der mange, der ligesom har været af mufassirun, af fortolkere, som har snakket om, hvordan umaman er dele. Nogle siger, at de er Jakobs børn, de er 12. Og andre siger kun 12 dele, de behøver ikke være med Jakob, alaihissalatu wassalam. Men de bliver opdelt i 12 dele. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. Befolkningen spurgte Musa alaihissalatu wassalam om vand. Musa slog på sten, så kom der noget vand ud af de sten. فَنْبَجَسَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنْهُ. Sprang ud af den 12 vand spræng. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. De 12, hvert af dem vidste, hvor de skal drikke fra. وَظَلَّنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامِ. Og ikke nok, at de fik det kolde vand, men vi sendte skyer for at dække fra solen. Så når man drikker, man sidder i skygge og drikker og nyder det vand, der kommer. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. Og vi sendte to ting. Allah nedsendte al-man, og Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte på den as-salwa. Al-man was-salwa, al-man was-salwa, sådan fugl, hvor når de kommer i nærheden af dem, så var den ligesom, den var grillet, så kunne de spise det. Og salwa, det var noget ligesom sødt. Så de fik varm grillet, og så fik de bagefter noget sødt, de kan spise. Allahu Akbar. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا spis مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ spis, hvad vi har givet jer. Er de bedste طيبات, som vi har givet til jer. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا de her folk, hvad de har gjort af fejl, og det der kufran i ni'ma, de har gjort det, man kalder, de har benægtet en god ni'ma, som Allah har givet til dem. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ men de har dannet fejl på sig selv. De her mennesker, de har set vandet, de har set mad, de har set kage, de har fået det hele, og alligevel har det været utaknemmeligt. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ nu kommer budskabet til dem. Der blev sagt til dem, bebo jer i den her by, وَكُلُوا مِنْهَا og spis fra den, حَيْثُ شِئْتُمْ hvad I har lyst til. وَقُولُوا og I skal sige et ord, حِطَّةٌ حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا og I skal sige et ord. Og det her ord, det er en ordre til jer, som I skal sige. I skal sige hytta. طيب. Hvorfor skal de sige hytta? Hvad er det, der gør, at Allah subhanahu wa ta'ala beordrer de her mennesker, at de skal sige hytta? Hvordan kan det være, at Allah subhanahu wa ta'ala i hans ophøjhed beder dem om at sige et ord? Det er en accept, det er en ordre. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker, at de her mennesker, de skal sige de ord, som betyder, at de har erklæret og bedt om tawbah. Hidda, det betyder, at de har bedt om tawbah. Og den er kommet også i surat al-Baqarah, vi har nævnt det tidligere. Det er derfor, jeg vil ikke gå i detaljer i det i herover. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, der blev sagt til dem, bebo jer i den her by. Nej. وَقُلُوا spis af den, hvad I har lyst til. وَقُلُوا et ord, حِطَّة. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا og kom ind ad døren, hvor I laver sujud. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ så vil vi tilgive jer synder. Prøv at lægge mærke til, hvad er det, der ligger. Der ligger et ord, at handle, og så kommer jeres synder til at blive tilgivet. Og så siger Allah, سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ dem, som arbejder ekstra, det vil vi hjælpe dem med. Læg mærke til her, hvad svaret har været fra dem. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ لِذَا خِيلًا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ stedet for at sige hytta, så har de ændret ord. Så nogle af dem har ændret på ord, og har dannet volum, undertrykkelse på sig selv. قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ de har ændret på ord, hvad Allah har bedt dem om at gøre, til noget andet. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِزْتًا مِنَ السَّمَاءِ og vi har sendt straf fra himlen på dem. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ hvor de har dannet undertrykkelse på sig selv på grund af, at de ikke har adlydt. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ nu kommer spørgsmål. Og spørg dem, hvad der skete med den by. الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحَرِ det er den, som er tæt ved havet. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ da de her mennesker, de havde ved at slappe af om lørdag. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ vi sender deres fisk til dem om lørdagen. شُرَّعَ skiftevis, og de kommer tæt. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ og den dag, hvor de er i sabt i deres lørdag, så vil de her fisk ikke komme i nærheden af dem. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ med det tester vi dem, hvordan de vil være. Allah subhanahu wa ta'ala tester de her folk. Hvorfor? Fordi de har selv udfordret masser af ting og har udspurgt, så har Allah sat deres udfordring med hensyn til deres iman højere. Og det er derfor, at de her folk har fået, hvad de har fortjent. De har siddet ved havet, og det er den lørdag, hvor det burde kun være nogle folk, som sidder og laver ibadah. Men i stedet for, at de laver ibadah, så har de ligesom holdt øje, og så har de lavet fælder til deres fisk, så de kan tage den op dagen efter, etc. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ. Det var delt op i tre sektioner. Det var delt op i tre sektioner. Sektions nummer 1, det var dem, som ville gerne have det der fisk. Sektion nummer 2, dem der kigger på og gør ikke noget. Sektion nummer 3, det er dem, der frygter Allah og siger til dem, de skal frygte Allah og vil gerne fortælle sandheden. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ, en gruppe af dem sagde, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا, hvorfor taler I til en gruppe? اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, som Allah straffer dem. أَوْ مُعَذِّبُهُمْ, مُهْلِكُهُمْ, ødelægger dem. مُعَذِّبُهُمْ, efter det straffer dem. عَذَابًا شَدِيدًا, hård straf. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ, قَالُوا, måske er der en undskyldning i det, som de har gjort, eller en anden udtalelse af det, som siger med hensyn til قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ, det vil sige مَوْعِذَتُنَا لَهُمْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ اللَّهِ, det betyder, at de vi fortæller dem, at de skal frygte Allah, det skulle være en undskyldning hos Allah, at vi har kaldt til det gode. Og det er derfor, det er noget, som de har brugt. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ, vi er nødt til at fortælle dem, hvad fejlen er hen. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, og måske bliver de rettet og kommer på den rette spor. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, måske vil de Gud frygte ham, subhana. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, allerede da de har glemt, hvad de bliver påmindet om, أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, vi har hjulpet dem, som har kaldt, som har forhindret dem at udføre det dårlige, det vil sige dem, som kaldt til det gode. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, og vi har taget, det vil sige vi har straffet dem, som har dyrket det her fælder. بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, en hård straf. بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ, med det, som de har dannet syndighed med. Læg mærke til her. Allah beskyttede den nation, som kaldte til det gode. Allah beskyttede den nation, der kendte til fejlen. Allah beskyttede alle dem, som var med til at forstå, at fejlen burde ikke være der. Men Allah har straffet den gruppe, som har udført haram, og ikke og har snydt til at få fat i de her fisk. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُ عَنْهُ, da de her mennesker, اللهم صل على محمد, نعم, فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُ عَنْهُ, da de har, da selve straffen er gået over, med det, som de blev beordret til at holde sig væk fra, قُلْنَا لَهُمْ, vi sagde til dem, كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, Allah har skiftet deres udseende til hvad? Til aber. Og hermed kan man sige, da de har gået og yderligere gjort fejlen, og de har ekstremisme i haram, så har Allah subhanahu wa ta'ala ændret deres udseende til det, man kalder æber. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til de mennesker, da de kigger efter, de to andre grupper, da de kigger efter, så de, de her ændringer er trådt i kraft, må Allah beskytte os. فَلَمَّا عَتُوا عَمَّا نُهُ عَنْهُ, da de har gået i ekstrem tilfælde med at udføre det haram, som de plejer, så har Allah ændret i deres udseende til aber. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ. Og her er det en klar, det er i'lam, det er en klar melding fra Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala vil gøre tingene klar ved dommedagen. Hvad? لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ, at Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte straf på de her folk til dommedagen. Man yasumuhum su'al adab, det er dem som vil sætte dem i de værste straf. Inna rabbaka la sari'u al-iqab, Allah subhanahu wa ta'ala er hurtig i sit straf. Wa innahu laghafurur rahim, og Allah er alt tilgivende. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, vi har opdelt dem på jorden til at være nogle nationer, nogle dele. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ, nogle af dem er de gode. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, og andre er det ikke. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, og vi har testet dem med de gode ting og med de hårde, altså sønderne og eller prøvelser. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, med håb på at de vender tilbage. Og forhåbentlig vil de ikke, fordi de har forladt, må Allah beskytte os. Og de har selv dannet en vej, modsætninger, hvad Musa har bedt dem om at gøre. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ, فَخَلَفَ, der kom efter dem nogle børn. خَلْف, det betyder grupper eller børn. وَرِثُ الْكِتَابِ, de har arvet bogen efter dem. يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا, de her mennesker, de har arvet bogen, og de har taget Torah til sig. Men de går i modsætning, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sat i bogen. يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, og de siger efter det, Allah vil tilgive os. وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, og hvis de får noget lignende, så vil de tage imod det, og det er med håb på, at de bliver tilgivet. Det er al-ard her, maghfir, tilgivelse. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثَاقٌ, har Allah ikke taget en pagt over dem? الْكِتَابُ, selve bogen, an la yaqulu ala Allah illa al-haq, at de skal kun fortælle hvad Allah har sagt til dem, at de skal fortælle, det er sandhed. Wa darasu ma fihi, og de har læst hvad denne bog indeholder. Wa darul akhirah, og dommedagen, de har de studeret. Khayrun lil ladina yattaqun, det er det bedste plads for dem som Gud frygter Allah. Afala ta'qilun, er det ikke betydet at I forstår det, I fatter det, I vil forstå indholdet. والذين يمسكون بال والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون, og det her, det er dem som holder fast i bogen. Og Allah siger ikke yumsikun, yumsikun, og det er en kinaya, at dem som holder hårdt fast بالكتاب, med bogen. واقاموا الصلاه, læg mærke til her, at holde fast i bogen, det betyder at handle korrekt i henhold til det. وَأَقَامُ الصَّلَاةِ, opretholdt salat, som Allah beder om, at det skal gøres, og udføre, hvad Allah beder dem om. إِنَّ لَا نُضِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, lad være med at tro, at dine handlinger går for tabt, fordi dine handlinger vil være opbevaret. Dine handlinger, Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne dig for det. Dine handlinger, Allah subhanahu wa ta'ala vil give dig det bedste, både i dunya og i akhirah, inshallah ta'ala. Læg mærke til her i den næste 171. Og her er det faktisk en tale til folk, som ikke kan se sandheden i øjnene. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, Allah har taget et bjerg. نَطَقْنَا, fjernet, lagt lige over. يعني, prøv at forestille dig mennesker nedunder, og over dem står der en bjerg. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, Og vi har lagt den her bjerg til at være ligesom en skygge over den. وظنوا أنه واقع بهم. Og de har den indre tro på, at den vil falde på dem. خذوا ما أتيناكم بقوة. Oh ja, tag bogen til jer hårdt. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Her skal jeg stoppe. Allah udfordrer dem. Hvordan? Viser dem et tegn. Bani Israel, de står ned under, et bjerg er over dem. Den står over, hvis den falder, den mæser den alle sammen. Viser den styrke af Allah subhanahu wa ta'ala, siger for den, I skal handle sådan der. خذوا ما أتيناكم بقوة. Tag fat i det, vi sagde til jer, hårdt. Praktiser det. وَذُكُرُوا مَا فِيهِ. I hukom indholdet af det. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Og måske vil I huske det. Måske vil I danne gudfrygtet i jeres hjerte. Og her er det vigtigt for os, at vi forstår, at de her mennesker har ikke fattet en brik af, hvad der blev sagt desværre. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. Here Allah subhanahu wa ta'ala tell that Allah skabt Adam alayhi salatu wassalam, og ud af Adam er hans slægt, hvor det man kalder alamu dhar. Det betyder, når folk er stadig nogle kromosomer. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at Allah subhanahu wa ta'ala har taget fra Adams ryg hans børn, og det er det, man kalder de her kromosomer, og har dannet bevidenhed over for dem. Er jeg ikke jeres Gud? Hvad svarer det? Bala. Ja, indeed. Ja, vi er. Du er vores Gud. Shahidna. Vi bekræfter, bevidner. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Så her kommer vi dommedagen og begynder at sige, vi har været blandt dem, som har sovet i timen. Vi har været blandt dem, som ikke vidste noget om det. Derfor kommer påmindelsen allerede fra starten, og den næste påmindelse med profeter. Og så kan folk sige, I har fået det to gange, det må være mere end rigeligt. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. Ellers I kommer med den løgnagtighed, at I siger, vi er ikke mushrikin af sig selv, men det er på grund af vores forfædre. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ. Og vi har været nogle grupper eller børn af efterfølgende slægt. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Skal vi skades på grund af, hvad de øvrige har dannet? وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Vi fortæller indhold af disse verser med håb på, at de vender tilbage. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala i hans højhed og ophøjhed, han siger, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ. Pånævn Bani Israel, som der skete for dem, at der skete for dem. Og det er en historie om den fra Ibn Abbas alayhi rahmatullah. Der kom i hadith hos os. Jeg er nødt til at nævne det, ligesom så vi har været igen med hensyn til den ayah, hvor Ibn Abbas han siger, huwa rajul min madinatil jabbarin yuqal lahu Bal'am. Og det er her, der taler om en person, som hedder Bal'am. Ta'allama ism Allah al-akbar. Han har lært Allahs navn, den største. Falamma nazala bihim Musa atahu bani ammihi wa qawmih. Da Musa alayhi salatu salam kom til, så kom hans familie til Musa. Faqalu inna Musa rajul hadid. De sagde, at Musa er rajul hadid. Hadid, det betyder ligesom jern. وَمَعْهُ جُنُودٌ كَثِيرَةٌ. Han har flokke med sig. وَإِنَّهُ إِنْ يَظْهَرْ عَلَيْنَا يَهْلِكُنَا. Og hvis han kommer så imod os, så bliver vi ødelagt. فادعوا الله أن يرد عنا موسى وأن لو دعات الله سبل الله فيانا موسى هنس هنس مديلبا إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومعه مضت دنياي وآخرتي بس لو دعاء أت الله سبحانه وتعالى سفيان موسى أدمت هنها سبل من دنيا فسفن ومن آخرة فسفن فلم يزال به حتى دع الله فسلخ ما kan fi, så har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet hans skin fra hans krop. Hvis du læser her, så vil du forstå, og det er den person, der blev kaldt Bal'am, Allahu a'lam bihi, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Fortæl om den person, som vi har givet den retledning, og det er ham der person. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Og herefter at han går væk fra den, Allahu Akbar. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. Så kommer shaitan og følger efter den, og påminder ham om de ting, han skal gøre. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Og ikke nok med det, så begynder han at være blandt dem, som danner al-riwa. Al-riwa, det vil sige de fejlagtige handlinger. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. Hvis vi ønsker det, så har vi ligesom befri ham fra det og løfter ham til et højere plan, men أخلد إلى الأرض. Han ønsker dunya, så lad ham leve i dunya, fordi han er forkastet akhira på grund af at han var sulten efter dunya. Allahu Akbar. فمثله كمثل الكلب. Prøv at lægge en sammenligning. Sammenligning med ham er ligesom en hund. En tahmil alayhi al-hath. Ligesom en hund, hvis den bærer noget, og den løber, så vil den være al-hath, trække vejret dybt. Aw tatrukuhu al-hath. Og selvom den står stille, så vil han stå stadig og lave den trække vejret dybt. Dhalika mathalu al-qawm alladhina kadhabu bi ayatina. Sammenligning er de her folk, som har dannet løgn på vores tegn eller på vores verser. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Muhammad, fortæl din befolkning det her, så disse historier er noget, de kan lære af. Se den mand, han har opgivet sin din, han har opgivet det hele på grund af dunya. Han har været en person, der var gudfrygtig hele sit liv. På grund af magt og styrke og befolkning, så har han været med til at sælge det hele. Og så har Allah sagt, فَانْسَلَخْ. فَانْسَلَخْ, det betyder, han har gået væk fra det. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Allahu Akbar. Hvor mange mennesker har solgt deres din så billigt, det har vi set. Havet af, specielt her i det kufar land, og specielt i vores land, hvor folk er mere sultne efter efter penge, end de er sultne efter noget halal at spise. Allahu Akbar. Så siger Allah i vers nummer 177, Sa'a mathalan al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sa'a mathalan. Det er det værste eksempel, der kan ske for et menneske. At menneskerne udfører det her, det er noget katastrofalt. Alladhina kadhabu bi-ayatina. De har dannet løgn på vores verser. Wa anfusihim, også på de, som de selv tror på. Wa anfusihim kanu yadhlimun. Og de har dyrket den der volum gradvis eller hele tiden med at leve over for sig selv. Man yahdi Allahu fahuwa al-muhtadi. Ham som bliver retledt, det er ham som bliver retledt af Allah. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Og hvis Allah misvejleder en, så er det dem som går fortabt. Det er vigtigt for enhver muslim at vide, at retledning er fra Allah, og at hvis mennesker bliver misvejledet, så er det hvad de selv har foretaget sig. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte alle mennesker i en test. Nogen vil vinde, og nogen vil tabe. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الله أكبر. Vi har skabt til Jahannam mange af jinn, det vil sige de usete skabninger, og mange af mennesker. Vi har skabt til Jahannam flertal, kathiran min al-jinn, flertal af jinn og flertal af ins. Nej. لهم قلوب لا يفقهون بها. De har nogle hjerter, som de ikke forstår med. Hvorfor nævner Allah her? لهم قلوب لا يفقهون. Forstår man tingene via hjerterne? Er det hjertet, der skal forstå, eller er det hjernen, der skal forstå? Hjertet er, at der er en harmoni mellem den og mellem hovedet. Og som regel, قلوبهم غلف. نعم. لهم قلوب لا يفقهون بها. القلب مغلق. Den kan ikke suge noget. Den er afvisende. Så vil hjernen ikke forstå det. ولهم أعين لا يبصرون بها. De er blinde, selvom de kan se tingene omkring sig. ولهم آذان لا يسمعون بها. Alt hvad de har omkring sig af lyd, er dem uvedkommende. أولئك كالأنعام. De her mennesker er ligesom dyr. بل هم أضل. Men de er værd. أولئك هم الغافلون. De her mennesker, det er dem, som Allah kalder الغافلون, som er gået fortabt. Som har set sig selv på en plan, hvor de ikke gider at være i forstående tilstand. At de ikke gider at være i forstående tilstand. ولله الأسماء الحسنى. Til Allah er der nogle navne. فادعوه بها. Kald ham i henhold til den. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Og forlad dem, som har skiftet Allahs navne til nogen andet. وذروا forlad dem, som har ændret Allahs navne til noget andet. Eller forlad dem, som har sat nogle navne til nogle andre guder og begynder at tilbyde dem. سَيْجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Det bliver belønnet i henhold, hvad de handlede. Og den belønning vil være straf. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Af den nation er der nogen, som retleder يَهْدُونَ بِالْحَقِّ kalder til haq. وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Med det praktiserer det os. Fordi vi har to ting. Vi har at kalde, og vi har at praktisere. Og al-adil, retfærdighed, er noget, som islam prioriterer højt. Fordi med al-adil, der vil folk få succes. Og med al-dhulum, der vil folk altid altid blive ødelagt. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Og dem, som har løjet på vegne af vores verser, vi vil lave istidraj. Istidraj, det betyder at tage dem gradvist, ødelægge dem gradvist, smadre dem gradvist, trække dem i dårlige baner gradvist. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Så vil vi trække den, uden at de ved det. وَأُمْلِي لَهُمْ. Og her, de vil bare have nogle forhåbninger. وَأُمْلِي لَهُمْ. De vil have nogle forhåbninger. إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Det er ligesom at vise, at de her folk, min kaydi matin, hvad de får og forventer, er den der kæd, straf, som de vil se i deres egen øjne. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ. Hvis de tænker så godt om, med hensyn til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at de har sagt, at han var skør, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. Hvis de tænker sig godt om, så ved de, at Muhammad er ikke skør. إن هو إلا نذير مبين. Han er nadir mubin. Nadir advar mubin, klargør tingene for dem. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ككلكل إهملنا يوا وما خلق الله من شيء والله سبحانه وتعالى هسكع وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم مسكي أدسنا داس تدو فبأي حديث بعده يؤمنون ذلكن تال افتر ولدي تخو بو من يضلل الله فلا هادي له. Hvis Allah misvejleder nogen, så er der ingen, der kan retlede. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Og så vil Allah subhanahu wa ta'ala lade dem i deres skøre vinkel, i deres blinde vinkel, يعمهون, så de ikke ved, hvor det er henne. يسألونك عن الساعة. De spørger dig om tid, og tiden er dommedagen. أيانا مرساها أيانا مرساها. Der er mange mennesker, der spørger altid om tiden, fordi de tror, at selve tiden, når de kender den, så vil de ligesom arbejde efter det. Men efter det, أيانا مرساها, hvornår vil Allah sende det? Hvornår vil Allah gøre det klar? Hvornår vil Allah lade det ske? قل إنما علمها عند ربي. Se, viden omkring tiden, dommedagen, er hos Allah. La yujalliha li waqtiha illa hu. Ingen kan få det til at ske til tiden andet end Allah. Thaqulat fi samawati wal ard. Den er tung i himlen og jord. La ta'tikum illa baghta. Når den kommer, så kommer den pludselig. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. De spørger dig. Du spørger dig om Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ligesom du er hafi. Hafiyun anha. Hafi, man kan sige, at ligesom om Muhammad, du ved det, men ligesom du skjulte det. Men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han vidste ikke. De spørger ham, som om han kender til det, og han har bare skjult det fra dem. Qul, sig til dem. إنما علمها عند الله. Say to them, viden af den tilhører Allah سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Men der er mange andre, der ikke ved det. Der kommer en straf inden dommedagen, og der kommer også bagefter. Her i ayat er der som regel ikke fortalt عرصات يوم القيامة عذاب القبر alt det der. Her er der bare tale om en diskussion mellem Bani Israel og Muhammad sallallahu alaihi wasallam omkring, hvad der skal ske. Så det er derfor, at det er vigtigt, at man forstår, hvordan og hvorledes det er. طيب. Vers nummer 188. Allah subhanahu wa ta'ala siger: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Se til dem: jeg kan hverken gavne mig selv eller mit liv på noget, eller skade mit liv med noget, kun det, som Allah har bestemt. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Hvis jeg vidste om, hvornår selve udsigte er eller vil ske, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْبِ. Så har jeg arbejdet efter det bedste. وَمَا مَسَّنِ السُّوءِ. Så vil de dårlige aldrig ramme mig. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Jeg kender ikke, hvor tingene er, og jeg handler. Det bestemmende er Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. In ana illa nadhirun wa bashir. Mit opgave, det er Muhammad s.a.w. der siger det, at jeg er nadhir, advar, wa bashir, fortæller, li qawmin yu'minun, så folk de bliver retlede og være troende. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Det er ham, der har skabt jer af de samme sjæl. Og det er Adam alayhi salatu wassalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Ud af den er Hawa blev skabt. Li yaskuna ilayha. Så han kan være med hende. Falamma taghashaha hamalat. Da har han været sammen med hende, og det intime forhold, hamalat hamlan khafifa famarrat bih, da hun har bagt et barn, som er svag i sin mave, så gik hun forbi. Falamma athqalat da'u Allah rabbahuma, da hun kunne mærke, at nu er det snart fødsel, så har de samlet sig og lavet dua til Allah. La'in ataytana saliha, hvis du giver os et barn, der er sund og fornuft og er gode, lanakunanna min ash-shakiri, så vil vi være taknemmelige. Falamma atahuma saliha, da de fik et barn, der var sund og rask, ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Her er der to udtalelser af ulama. Nogle af mufassirun siger, fordi Adam har kaldt ham Abd al-Harith. Og så siger den, man må ikke tilkalde sit barn al-Harith, fordi det ikke er Allahs navn er Abd al-Harith. Og nogle af ulama siger, at den her er en udtalelse af, hvad der skete efter Adams slægt. Fordi Allah fortæller om slægten generelt. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ. Og shuraka med hensyn til shirk, den kom efter stykke tid af Adam a.s. فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ophøj hver Allah, hvad de her mennesker har dannet af shirk. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Sætter det en partner men noget, som ikke kan skabe noget, وَهُمْ يُخْلَقُونَ, og det er dem, som er skabt. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. De kan ikke sejre sig selv. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. De kan ikke sejre dem, ej heller kan de sejre sig selv. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. Hvis du kalder dem til at blive retledet, så vil de aldrig følge dig, eller følge efter dig. Sawa'un alaykum ad'awtumuhum am antum samitun. Selvom I kalder dem, eller selvom I er tavse. Innal ladhina tad'una min dunillah. Dem, som kalder stedet for Allah, ibadun amthalukum. Pas på. Allah pånævner her, dem I siger, I kalder, I håber om hjælp i diverse ting, som kun Allah kan magte at gøre, det er nogle slaver, som Allah har skabt. Ibadun anthalakum. Ibadun anthalukum. Det er nogle slaver, ligesom jer. Fad'uuhum. Falyastajibu lakum. Opfordrende. Kald dem. Lad dem svare tilbage. In kuntum sadiqin. Hvis I taler sandt. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا. Har de ben, de kan gå på? أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتُشُونَ بِهَا. Eller har de nogle hænder, de kan slå med? أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصُرُونَ بِهَا. Eller har de nogle øjne, som de kan se ud fra? أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Eller har de nogle ører, som de kan høre fra? قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا تُنْظِرُونَ. قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ. Kald jeres partner, som I har sat stedet for Allah. ثُمَّ كِيدُونَ. Og gør, hvad I vil, hvad I ønsker. Og her, og det er alt, hvad I kan finde på at gøre. فَلَا تُنْظِرُونَ. فَلَا تَمْهِلُونَ. Gør, hvad I har lyst til. Så skal I bare gøre det. Og så bed om straf for mig, hvis de her mennesker, de kan gøre det, og alligevel er det opfordrende, at Allah opfordrer de her mennesker, når de kalder til shirk, at de skal passe på. Hvordan? Fordi der er mange mennesker desværre, der er udfordret sig selv til at udføre shirk. Må Allah beskytte mig og beskytte jer, og enhver muslim fra det. Vi er nået frem til 156. Det tager vi næste gang, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. Vi mangler en side, så vi er faktisk færdige med surat al-A'raf. Og så starter vi med surat al-Anfal. Allahu Akbar. Har du nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.